سپینا مانی بالڑ زوا ماز استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کوا ماز استشهادی مجاهدیم سپینا مانی بالڑ زوا ماز استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کوا ماز استشهادی مجاهدیم خدایا دستا دا دن لپارا ز استشهادی مجاهدیم دا گول زوانی قربان و ماز استشهادی مجاهدیم دا گول زوانی قربان و ماز استشهادی مجاهدیم دخمن تا تاندر دا اسمانیم ز استشهادی مجاهدیم دخمن تا تاندر دا اسمانیم ز استشهادی مجاهدیم زکا قیامات پری جڑا و ماز استشهادی مجاهدیم سپینا مانی بالڑ زوا ماز استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کوا ماز استشهادی مجاهدیم زما دهشت او رعو گوری ز استشهادی مجاهدیم زما دهشت او رعو گوری ز استشهادی مجاهدیم ټول دنیا حیران و ماز استشهادی مجاهدیم ټول دنیا حیران و ماز استشهادی مجاهدیم زما مور او پلار تا دا وسط ز استشهادی مجاهدیم زما مور او پلار تا دا وسط ز استشهادی مجاهدیم پوما بانا کلی پر یادو نز استشهادی مجاهدیم سپینا مانی بالڑ زوا ماز استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کوا ماز استشهادی مجاهدیم رب دستا رضا لفراز استشهادی مجاهدیم خیر کټوټی ټوټی شول ماز استشهادی مجاهدیم خیر کټوټی ټوټی شول ماز استشهادی مجاهدیم حور زمال وینو خلق دی ز استشهادی مجاهدیم حور زمال وینو خلق دی ز استشهادی مجاهدیم رات گلزار شسر ورون ز استشهادی مجاهدیم سپینا مانی بالڑ زوا ماز استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کوا ماز استشهادی مجاهدیم مجاهدیم مشرانو دا توسیا کواما زایست شهادی مجاهدیم چی خیانات نکڑیز مگوینا زایست شهادی مجاهدیم چی خیانات نکڑیز مگوینا زایست شهادی مجاهدیم عمری دا با پردوی پوتا زایست شهادی مجاهدیم عمری دا با پردوی پوتا زایست شهادی مجاهدیم چی دا پیغام برس وینا زایست شهادی مجاهدیم بنا مانی بالر زوا مازا استشهادی مجاهدیم سپینا مانی بالر زوا مازا استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کوا مازا استشهادی مجاهدیم پسپین قرآن سرور کواما زایست شهادی مجاهدیم زایست شهادی مجاهدیم زایست شهادی